ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن اليوم مع علم من أعلام أهل السنة والجماعة جانا تليانغاليا خباري فوفي يمن وچووني انتونزي وكتابه هيجي أبو محمد ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى في السورياك كوفوفي أما ليو تتانغاليا فيها موجة wanawachuoni wakubwa miongoni mwa wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa maarufu kwa jina ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa leo hii ni nubdha ya habari yake na historia yake. Anasema faslun nubdhatu an Sheikh Uthaymeen wa tasanifihi fil i'tiqadi, ufupisho au na habari ya Sheikh Uthaymeen na utunzi wake katika itikadi. Nasabuhu, nasabu yake ni ipi? Nasabu kwa maana ukoo lake, koo lake ni nani? Huwa yeye sasa Sheikh Uthaymeen jina lake Abu Abdullah, kunia yake ni Abu Abdullah Muhammad ibn Salih ibn Muhammad ibn Uthaymeen al-Wuhaybi at-Tamimi. أبو عبد الله محمد بن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي جينا لك مولده كزلي وكواك ولد في مدينة عنيزة الزلي وكتك منجي وعنيزة ولد في مدينة عنيزة الزلي وكتك منجي وعنيزة في katika tarehe 27 tarehe 27 Ramadhan al-Mubarak عام 47 و300 و1000 hijriya mwaka 1347 ndio alizaliwa mwana wachuoni huyo rahimahullahu rahmatan wasi'a tarehe 27 Ramadhan mwaka 1347 nashatuhu ukuaji wake. Qara'a al-Qur'an al-Karim, alijifunza na akasoma Qur'ani tukufu. Ala jaddihi, alijifunza na alisoma Qur'ani kwa babu yake. Min jihati ummihi, babu atokamanaye na upande wa mama yake. Abdurrahman ibn Suleiman al-Damir rahimahullahu rahmatan wasi'a. Sheikh Uthaymeen Qur'ani amesoma kwa babu yake kwa upande wa mama yake. Una baba na una mama. Mama yako anakuwa na baba na mama. Sasa yule baba yake na mama, wewe unaezaliwa na mama unakuwa unamuita yule ni babu kwa upande wa nani? Wa mama. Sasa huyu babu huyu ndiye aliyemfundisha Sheikh Uthaymeen Qur'ani. Fahafidhahu, na akaihifadhi Qur'ani. Amesoma Qur'ani kwa babu yake na akaihifadhi Qur'ani. Thumma ittajaha ila talabi al-ilmi, kisha Sheikh akaelekea kwenda kujifunza ilmu, kutafuta ilmu. Fata'allama al-khat, Sheikh Uthaymeen kisha alipoelekea kujifunza sasa baadaye akajifunza khati, maana uandishi, mwandiko. Wal-hisab, na akajifunza hisabu. Wa ba'dhi fununi al-adab, na baadhi ya funun, na fani za adabu. وكان الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله نالكوا شيخ عبد الرحمن السعيدي الله مرهمه قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده كيفنديش الشيخ عثيمين يكتفت علمه ألفكي أكون كسومك شيخ عبد الرحمن السعيدي. شيخ عبد الرحمن السعيدي كبندي هيكو اليكوا اميواسماميا او اميواسماميشا wanafunzi wawili miongoni mwa wanafunzi wake, ana wanafunzi wengi, kisha akawateua wanafunzi wawili katika wanafunzi wake ambao wana uwezo, liudarisa talabata sighar, ili wale wawili wawafundishe wanafunzi wadogo. Ahaduhuma, mmoja wa hao wanafunzi aliochaguliwa na Sheikh Sa'idi ni Sheikh Ali Salihi, mmoja huyo, والثاني الشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع رحمه الله رحمة واسعة. شيخ سعيد كبندي هيكو alikuwa na markazi kubwa katika mji wa Unaiza, wanafunzi ni wengi wanaosoma. Kwa hiyo katika wale wanafunzi wanaosoma pale kuna wale waliokuwa mahiri, wana uwezo, akawateua, nyinyi kazi yenu mtakuwa mnawafundisha wanafunzi wadogo. Kwa hiyo miongoni mwa walioteuliwa mmoja wapo ni Sheikh Ali Salih As-Salihi, na wa pili ni Muhammad ibn Abd al-Aziz al-Mutawwa rahimahumullah rahmatan wasi'a. Qara'a alayhi mukhtasar al-Aqidah al-Wasitiyyah. Sheikh Uthaymeen sasa amesoma kwa Sheikh Sa'idi mukhtasar, ufupisho wa kitabu cha Aqidah al-Wasitiyyah. Chanani hicho ni Sheikh Abdul Rahman Sa'idi. Sheikh mwenyewe mwenye markaz mwenye chuo ametunga kitabu ni mukhtasar, ufupisho wa kitabu cha Aqidatul Wasitiyyah. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen kama mwanafunzi ambaye anafundishwa na Sheikh Sa'idi alisoma hichi kitabu mbele yake, na vile vile wa Minhajus Salikin alisoma pia Manhajus Salikin ambao tunaisoma sisi hapa fil fiqh, katika fiqh li Sheikh Abdurrahman aidha. Hicho kitabu pia ni cha Sheikh Sa'idi vile vile. Na vile vile Sheikh Uthaymeen amesoma wal ajurumia, na amesoma matn al ajurumia kwa Sheikh Sa'idi. Wal alfiya, na vile vile amesoma Alfiyat ibn Malik. Wa qara'a ala Sheikh Abdurrahman ibn Ali ibn Audan fi al fara'id wal fiqh. Kisha Sheikh Uthaymeen fani ya fiqh, fani ya fara'id اليسوما والشيخ عبد الرحمن ابن علي ابن عودان. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعيدي الذي نفل فيلة شيخ عثيمين اليسوما والشيخ السعيدي نهول الشيخ ناصر السعيدي يعتبر شيخه الأول. أنا زنجتي وندي شيخ واكي ومانزو كبيس وكسيما شيخ عثيمين شيخ واكي ومانزو كسوما كبيسا كتكوا فاني نينجي زا علم يعتبر شيخه الأول. أنا زنجتيو كماندو شيخ واكي ومانزو كبيسا حيث لازمه كياسي أقوام بألم لازيم ولكواناي بموجة. وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. Ndio maana tunasema mara nyingi kwamba wanapozungumzwa na wachuoni usio nadhania kama ni watu hao wa kawaida tu kama sisi hivi ovyo ovyo, la, mpaka ifikie mtu aitwe kwamba huyu ni mwana wachuoni amesheheni mzigo mkubwa, akosikiwe ni daktari alim min aalami ahli sunna, mtu ambaye kabeba hazina kubwa. Sasa huyu mtu mmoja tu katika markazi yake kafundisha madarasa yote haya. Tauhidi anafundisha yeye mwenyewe, wa tafsir, hadithi, fiqhi, usulu al-fiqhi, faraid, mustalahu al-hadithi, nahwu, sarf. Ndio maana unasikia katika maneno ambayo wazungu wanamuita al-allama ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة ونميتا انسلوبيديا. انسلوبيديا ni kitabu ambacho au ni kitu, ni mtu ambaye kila fani inaofahamika ulimwenguni anaijua. Ndio maana unamuona Sheikh Ibn Taymiyyah akiingia kwenye fani miongoni mwa fani unasema ni kama kwa, kana kwamba amebobea, hiyo ndio fani kaisomea. Nasru Saidi anaonesha hivi. Kwa hiyo mtu anapoitwa huyu mwana wa chuoni, usikurupuke tu kamwita kwamba ukaanza kudharau. Ah, huyu bwana mizali yupo katika jada, yupo katika usawa, mheshimu. Amepita mambo mengi na anajua mambo mengi. Na acha na hao na falsafa humu mjini mwetu. Ato mwalimu fulani, shekhe fulani, eh? Hawana kima cha kuitwa na wachuoni. Sikishazungumza hapa nikawaambia. Lujina ya Tanzania, lujina au lajina ya Tanzania na wachuoni wa Tanzania. Mkusanyiko na muungano wa wanawachuoni wa Tanzania ni taasisi iliyo Dar es Salaam. Mmoja katika walimu wake au mashehe na wanawachuoni wa mule ni Selemani nani? Kile mile. Sijui kama namjua wengine. Unasikia hivyo hivyo. Suleimani kile mile. Huyu ni katika wanawachuoni wa lajina ya Tanzania. Watu wazee wa shura wenye kutoa fatawa. Tunayo na sisi lajina mashehe. Tunayo. Tunayo lajina yetu. Sasa katika wale walio mule ndani mmoja wapo ni Suleiman kile mile. Ukienda pale Magomeni utamkuta yupo pale mara nyingi, si ndio mashehe? Huyu bwana mimi kwa macho yangu na kusoma kwangu katika mkoa wa Moshi nilikamata kitabu cha Kiswahili, kipo katika maktaba moja miongoni mwa maktaba za shule. Bila shaka ni maana kwamba kitabu kinauzwa, ndio maana wanatu wameenda kukinunua wakakiweka ndio maktaba zao. Kile kitabu kimeandikwa Kiswahili, kuna mtu ameandika kitabu kile ametunga, halafu akapelekewa na wachuoni huyo Suleiman kile mile, fanya tahakiki. Unajua tahakiki mashehe? Kwa maana kuyapitia yaliyo mune ndani, kama kuna makosa yaweke sawa, kama kuna usawa atie tiki kwamba haya yako sawa, halafu baadaye kitabu hicho kipitisho kiuzo. Kitabu mimi nimekisoma min awwaliha ila akhiriha, mwanzo wake mpaka mwisho. Kile kitabu kinazungumzia uhalali wa asili ya ala za muziki katika Uislamu. Uhalali wa asili za ala za muziki katika Uislamu. Na shehe mfanya tahakiki. Kwa maana ya kwamba kitabu kizima kinazungumzia kwamba hizi ala zinazotumika katika muziki asili yake zimetoka katika Uislamu. Gita, vinanda, mafirimbi, yote haya asili yake ni Uislamu yapo. Shekhe ametia tahakiki na kinatumika. Aitwa mwana wa chuoni. Aitwa mwana wa chuoni. Na watu na mheshimu, yubajiluna, anamtukuza. Mbavu unaandika huu. Huu ujinga. Wewe Uislamu nini na magitaa? Kaeka maneno mengi bwana pale kazungumza dola Umawiya, dola Abbasia, vilianza hivi na ya akhi. Mala. Na unafungulia watu mzigo huu na njia hii sasa. Haya, nyinyi waimba kaswida tumieni mpaka vinanda sasa. Waimba kaswida tumieni mpaka magitaa sasa. Sio yale Kiswahili ninayohitaji wanayavuta hivi, sio inaitwaje yale. Nayo mia yapo mule ndani yamo. Kwamba asili ya hivi vitu vyote vimetoka katika Uislamu. Maana wachuoni. Kwa anapoitajwa mwana wachuoni, usidhanie ni mtu tu hivi hivi tu basi, kwa maana kwamba ni wale watu wa barabarani ni wajanja kama huu mwitu. La, ni mtu kweli kasheheni ilmu. Wa qara ala samaha al-Sheikh ibn Abdul Aziz ibn Baz, Sheikh Uthaymeen vile vile amesoma kwa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, حيث يعتبر شيخه الثاني, kiasi cha kwamba anazingatiwa Sheikh Ibn Baz ni shekhe wake wa pili. Fabtada alayhi qira'ata sahih al-Bukhari, ameanza kujifunza kwake sahihu al-Bukhari. Wa ba'd rasail Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, na baadhi ya risala za Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Wa ba'd al-kutub al-fiqhiyyah, na baadhi ya vitabu vya fiqh. Ndio maana wanalazimishwa wanafunzi wasome mbele ya walimu. Wanafunzi wasome kwa walimu, wasizingatie ile wanayojua ndiyo inayowatosheleza kufungua vitabu na kusoma. Wasitosheleze hiyo. Mwanafunzi ambaye elimu yake inaitwa kwenye suhuf, kwamba elimu yake yeye inaitwa kwenye makaratasi tu, basi makosa yake ni mengi kuliko kupatia kwake. Bila kumtumia shekhe, bila kumtumia mwalimu, huyu atakuwa anaingia katika zalati nyingi sana. Amin, amesoma kwa Saidi. Ametoka pale amekwenda kwa Sheikh Ibn Baz. Wote hawa ni majabali. Ni jahabi ya ahli sunna. Kama chuoni wakubwa, amesoma Sahih al-Bukhari. Na baadhi za rasaili za Sheikh Islam bin Taymiyyah. Kwa hiyo naona shatuhu. Ukuaji wake na usomaji wake, utafutaji wake wa ilmu uko hivyo. Takadumuhu fil ilmi wa juhudihi fi majali da'wa. Juhudi zake sasa katika uwanja wa da'wa. Wafi am 71 wa 300 wa alf hijiria, mwaka 1371, Sheikh Uthaymeen jalasa litadirisi fil jami'i. Alianza kukaa, alikaa na akaanza kufundisha katika jami'a. Sio jami'a, haa, jami'a. Jami'a maana ni msikiti mkubwa na kusanya watu wengi. Walamma futihatil ma'ahid al-ilmiyya fi Riyadh, na zilipofunguliwa zile mahali za kielimu katika mji wa Riyadh. Mji wa Riyadh sasa hivi unahesabika kwamba ni nini katika Saudi Arabia? Eh? Mashaikh. Riyadh ni nini? Mji mkuu. Eh? Sasa zilipofunguliwa mahali za Kiislamu za kielimu katika mji wa Riyadh, iltahqa biha. Sheikh aliungana na hizo mahali akaanza kusoma. Na ulikuwa mwaka wa 1372. Wa baada sanatain, na baada ya miaka miwili, takharaja, alimaliza pale, wa ujina mudarrisan fi mahadi Unaiza, na akateuliwa kuwa ni mwalimu katika mahadi iliyofunguliwa katika mji wa Unaiza, al-ilmi, maa muwasalati lidirasati intisaban fi kulliyati sharia. Pamoja na kwamba kipindi amechaguliwa yeye kuwa ni mwalimu, akawa anaendelea kujifunza na kusoma, lakini nasoma intisaban. Intisaban nasoma, nasema sisi kama huko makosei ni ile chuo kikuchuo, kusoma chuo hali ya kuwa hudhuri darasani, wapewa tu, waambiwa muhula huu tutasoma kitabu, waende tu pale, watoa muhula huu mtasoma kitabu paka hapa, cha pili hivi paka hivi, kwao unakuwa nyumbani tunasoma mwenyewe. Sheikh yuko anafundisha, na hali ya kuwa kipindi hicho hicho anasoma jamia fi kulliyati sharia, katika faculty ya sharia, maa muwasalati talabi ilmi ala yadi Sheikh Abdul Rahman Saidi rahimahullah. Na kipindi hicho yeye ni mwalimu anafundisha, na kipindi hicho Sheikh Uthaymeen ni mwanafunzi wa intisaba katika jamia kulliyatu sharia, kipindi hicho hicho pia bado anasoma kwa Sheikh wake Nasir Saidi rahimahumullah rahmatan wasi'a. Aonesha wazi kabisa kama Sheikh alikuwa ni mtu mwenye kufanya inaya kabira katika utafutaji wa ilmu. Na haya yamedhihirika katika falatati lisani, falatati yadihi, yote imeonekana uandishi wake, mazungumzo yake. Kwa wale wenye kufuatilia, tafuteni audio moja ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi anazungumzia mashekhe wawili. Kuna moja anamzungumzia Sheikh Uthaymeen, na kuna nyingine anamzungumzia Sheikh Ibn Baz. Katika hapa kimzungumzia Sheikh Uthaymeen, maneno yake anayozungumza, anasema ni kweli Sheikh alikuwa wakati wake mwingi katika kusoma na kufundisha. Sheikh Abdul Muhsin anataja barnamiji, ratiba ya Sheikh Uthaymeen baada ya kuwa ameshakufa hapo. Anataja barnamiji yake, ratiba yake ya siku nzima. Miongoni mwa barnamiji ambayo anahitaja Sheikh Abdul Muhsin hafidhahullah, anazungumzia habari ya redio moja iliyopo Saudi Arabia. Sheikh Uthaymeen alikuwa anakwenda pale na kufundisha tafsiri Qur'an. Na Sheikh Abdul Muhsin anasema hicho kipindi mimi huwa ninakihudhuria na kusikiliza, kwa sababu Sheikh anajifungua kisawasawa katika mlango wa tafsiri. Kwa maana anatoa faida kisawasawa katika mambo ya tafsiri ya Qur'an. Na ndio maana unaona kwamba tafsiri ya Sheikh Uthaymeen ya Qur'an ni tafsiri qayyim jiddan kwa zama zetu hizi. Ni sahala ni yasira. Ameyulainisha hivi kutu sisi talabatul ilm. Tafsiri kubwa. Ametoa aujuhi nyingi za tafsiri. Sheikh Abdul Muhsin anakuambia hicho kipindi huwa mimi ninakihudhuria na kisikiliza kile kipindi. Nimefikia daraja gani leo nao Sheikh? Kama elimu yake ifaka imekuwa ni kubwa, imepevuka mpaka jabali lingine la hadithi anakaa naye anasikiliza kile kipindi. Rahimahullah rahmatan wasi'a. ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله اليبكوفة الشيخ الله يوم وانزو ناصر السعيد تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة اليسم ميا وانغوزة جامع الكوب ويفالي عنيزة اليكوان الشيخ المثيمين يكبيدي أسم ميا وتولولي آنزك وانغوزة فالي والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي نا فيلا فيلا كفنديشا كوانا فنديشا كتك مكتبة اليوبو عنيزة مكتبة يا مكوة مكتبة يا مجي نا كيبيندي هيشو هيشو كزيديشا بيا عليكوة أنا سوميشا كتك جامع الكبير نا فيلا فيلا أنا فنديشا كتك مكتبة عنيزة نا فيلا فيلا عليكوة أنا فنديشا كتك معهد زكيلين vitu vyote vitatu mwanaume anafanya hiyo kazi Sheikh rahimahullah. Thumma intaqala ila at-tadrisi fi kulliyati shari'ah wa usul ad-din, kisha hapo hapo tena akaondoka akawa anafundisha kulliya mbili, fakati mbili, kulliya sharia na kulliya usul ad-din. Yote ya majukumu ya huku nyuma yote ni ya kwake na yafanya, na bado anafundisha katika hali kama hiyo. Ndio maana al-Albiri Abu Ishaq al-Albiri katika manzuma yake ile moja anasema yazidu bi kathratil infaqi minhu, ilmu yazidu bi kathratil infaqi minhu, elimu inazidi kwa kuitoa sana. Ilmu yazidi kwa kule kuitoa sana, ndio maana Sheikh Uthaymeen kama anachooni faqihul umma kwa sasa, amekuwa ni faqihul umma kwa sasa. Kwa sababu gani? Amekithirisha kuitoa na kuifundisha. Kuna vitabu ambavyo katika akili yako uwezi ukasema kwamba huyu shekhe anakufundisha, lakini mwachoni huyu amefundisha. Matan Jurumia kafundisha, Alfia kafundisha, min awaliha ila akhiriha. Kwa hiyo kipindi hicho anafundisha kulia mbili, kulia tu sharia wa kulia usuluddin بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن. كنا تاوي اليوم كتكا تاوي لجامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية أكوا لفندي شهوكو تاوي هلو لبو قصيم مفكساس. بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية نكو كوزيدي شفية كيبيندي شو مفاموني لما ديكم هايو هايو يوتي اليونايو شيخي بعدو يي نكتكا ونواتشووني وكوبوا katika ile jopo hili la wanawachuoni wa Saudi Arabia bado wanafanya kazi katika nyanja hizi za huko juu. Wali Sheikh al-Uthaymeen nashat kabir fi da'wa ila Allah azza wa jalla. Na Sheikh Uthaymeen ana nashati nyingi, ana uchangamfu mkubwa sana katika da'wa wa tabsiri al-muslimin, na alikuwa na nashati ya kuwaonyesha na kuwafunza na kuwaelimisha Waislamu. Faqad arrafahu an-nas min khilal durusihi an-nafi'a, na kwa hakika wamemjua watu kupitia darasa zake hizi ambazo ni manufaa. Wa khutubihi ar-ra'i'a, na khutuba zake zilizokuwa nzuri. Bil masjidi al-kabiri bi unaizati bil qasim, zilizokuwa alizokuwa akizitoa katika msikiti mkubwa wa Unaiza uliopo Qasim. Wa fi durusihi bil masjidi al-haram, na vile vile watu wamenufaika kwa elimu yake katika madarasa yake katika msikiti mtukufu al-masjidi al-haram Makkah ايام الاعتكاف katika zama za itikaf masiku ya itikaf yale fi shahri ramadan katika mwezi wa ramadan min kulli am kila mwaka na ipo barnamiji kabisa inaonyesha durusi zake za makkah al-muharra katika mwezi wa ramadan durusi zina faida nyingi. Wa min khilali fatawihi ar-rasina lil jamaahiri al-muslimina fi mashariqi al-ardh wa magharibiha, na vile vile katika fatawa zake zilizo kuwa madhubuti kwa makundi ya Waislamu mengi sana mashariki mwa ardhi na magharibi yake. Unamfuata, anatoa fatawa, wanamuuliza maswali, wanampigia simu, في موسم الحج لازمين بيا فتوازاك نازتوك كم سنو حج في الصحف والمجلات ني مجريدة مجازيتي بعد المياك مينيات ينانديكو في برنامج نور على الدرب بالإذاعة نفيل فيها لكونا برنامج أنا رتيبة كتك كيفينش نور على الدرب كوني رديو ndio hicho ninacho kuambia kipindi hichi sasa Sheikh Abdul Muhsin alikuwa akisikiliza sana fi murasalatihi ma'a kathir min talabati al-ilm wal qurra na vile vile kuandika kwake risala zake anawapelekea talabati al-ilm na wasomaji ila akhir mpaka mwisho wallati tahmilu raddan shafiyan kafiyan ala as'ilati allati taridu ilayhi yawmiyan risala hizo zilikuwa zinabeba majibu ya kutosheleza kabisa kunako maswali ambayo walikuwa wakimuuliza kila siku haikuwa na wajibu anamuuliza maswali naandika yeye anatumia yani kwa maana wakati wake Sheikh alikuwa anatumia katika ilmu tu na usidhanie kama ni mwaka 200 imepita huko nyuma ndo alikuwepo la zama zetu taswanifu fil i'tiqadi utunzi wake katika itikadi wali Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen adad kabir min al-mu'allafat al-qayyimah Sheikh Uthaymeen rahimahullah ana idadi kubwa ya vitabu alivyovitunga tena vizuri alati ambavyo kwamba intafa biha an-nas fi al-aqida wa min faikanavyo watu katika akida wa fi al-fiqh wa usulihi wa fi al-wa'd wa al-irshad wa ad-da'wati katika fiqh katika msingi ya fiqh katika mau'idha katika kuelekeza watu katika da'wa watu wanufaika navyo vitabu vyake walati يدرس عدد كبير منها بوزارة المعارف من المملكة العربية السعودية na vitabu hivyo ndivyo ambavyo ni vingi sana idadi kubwa sana vinafundishwa katika wizara hizi za maahadi za Kiislamu hizi za mamlaka ya Arabia Saudia vitabu vya maahadi vile sio mstari wa awali mstari wa thani mstari vingi vitabu vyake pia unakuta vinafundishwa katika maahadi hizo wanadhukuru huna منها ما يتعلق بالعقيدة na mfano hapa nataja vitabu ambavyo vinafungamana na aqida ya kwake Fath Rabb al-Bariyah bitalkhis al-Hamawiyya ana kitabu inaitwa Fath Rabb al-Bariyah bitalkhis al-Hamawiyya kitabu kizuri sana hicho ni mumulakhas ya al-aqida al-Hamawiyya huwa awwal kitabun tubi'a lahu ndicho kitabu cha mwanzo kabisa kilicho figwa chapa kwake yeye waqad faragha minhu fi thamania dhil qa'da na amemaliza kukitunga kitabu hicho katika tarehe 8 mwezi wa Dhulqa'da mwaka wa 1380 huwa matbu'un dhimna majmu'a rasail fi al-aqidati tab'at maktabat al-ma'arif bil riyad kipo kwenye majmu'a zake za rasail chapili nubadh fi al-aqidati al-islamiyya fi kitabu chake kingine hichi sharaha fihi arkan al-iman sit kitabu hichi ameweka wazi na amesherehesha nguzo za imani sita bi tariqatin mubassita wa tu'tabaru hadhihi ar-risala muqarrar sanati thalithati thanawiyyah fil ma'ahid al-ilmiyyah fil mamlakati fi at-tawhid ametua kitabu hichi akisherehesha na akiweka wazi nguzo sita za imani na ametumia njia ya upana kabisa na kinazingatiwa risala hii kuwa ndio kitabu cha mwaka wa 3 wa thanawi katika mahadi za kielimu katika mji wa Makkah wa mamlaka ya Arabia Saudia na kinajihusisha sana mambo ya tauhid na huwa matbu'un dhimna almajmu'a as-sabiq li maktabati almaarif bir riyad kitabu cha 3 alqawa'id almuthla fi sifati llahi wa asma'ihi alhusna kitabu maarufu sana kitabu hiki alqawa'id almuthla nakumbuka kitabu hiki amekitunga Sheikh Uthaymeen na kipindi hicho kuna wanawashuhuri walikuwa hai baadhi yao miongoni mwao ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami Muhammad Amani al-Jami wanawashuhuri Ethiopia huyu Oromo huyu kitabu hicho alipokitunga Sheikh Uthaymeen yeye alifanyia sharh alikisherehesha halafu kile kitabu Sheikh Uthaymeen kile sharh akaiona sharh yani mimi nimetunga kitabu halafu ametokea mtu mwingine mwalimu akakisherehesha ile kitabu. Halafu kile kitabu chake mimi nikakiona. Sheikh Uthaymeen akasema maneno haya akasema kwamba hakuwa msherehesha hakuwa sahibul matni ni mwenye elimu kama mtu wa kama aliyesherehesha. Hakuwa mwenye matini, asili ya kitabu ni mwenye elimu kuliko mwenye kusherehesha. Maana yake ni mwenye elimu hapo ni nani? Ambaye ni amani ljali yuzaki ha القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى وهو من اروع ما كتب ما كتب الشيخ العثيمين في كتابه ambacho ni kizuri sana alichokiandika Sheikh Uthaymeen. Lakini baadhi ya mashehe wale tufundisha sisi wanasema kwamba ukisoma vitabu vya Sheikh Uthaymeen vyote, kitabu ambacho ni kigumu sana ni kitabu cha Qawaidul Muthla. Wanasema hivyo. Vitabu vyake vingi ni vyepesi, viko vilaini kabisa, vyeupe. Lakini Qawaidul Muthla ni kitabu kigumu. Na sasa bora upate misingi ya kulainisha lainishia aqida, ukiingia chenyewe basi unapata taa nzuri, lakini ukisema ukianza moja kwa moja ni kitabu ambacho kipekee katika hali ngumu. Wallahu a'lam. Kitabu cha nne ni Sharh Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rashad ibn Qudam. Ndio hicho tunacho sasa hivi. Wa huwa hadha al-kitab wa huwa muqarrar sanati al-ula thanawiyya fi at-tawhid fi al-ma'ahid al-ilmiyya. Na kitabu hichi sasa ni kitabu tunachokisoma kwa huko katika mji wa Mamlaka ya Arabia Saudia, ni kitabu kinachotumika mwaka wa kwanza wa thanawi. Wanasomea wanasoma kitabu hichi. Sharh. Tano, aqidatu ahlus sunnah wal jamaa. Kitabu chake maarufu hicho. Dhakara fiha mulakhas wa mujmal i'tiqad ahli sunnah wa huwa min matbu'at al-jami'ah al-islamiyyah bil madinah al-munawwarah. Ametaja humo ndani ufupisho wa itikadi ya ahli sunnah wal jamaa. Sita, sharh al-aqidah al-wasitiyyah li ibn Taymiyyah. Bila bila Sheikh ana sharh ya sharh ya aqidah al-wasitiyyah wa hiya muqarrat as-sanah ath-thaniyah ath-thanawiyyah fi al-ma'ahid al-'ilmiyyah fi at-tawhid matbu'un mutadawil. Kitabu cha sharh ya aqidah al-wasitiyyah nacho pia kinatumika huko Mamlaka al-Arabia kuwa ndio muqarrara wa mwaka wa pili wa thanawi. Kitabu cha saba, tafsir ayat al-kursi. ويعتبر هذا التفسير فصلا رائعا من كلام الشيخ في الاسماء والصفات. على كتابك هي تفسير يا ايه الكرسي. الى ايه الكرسي amekitungia kitabu akitoa tafsiri ya hiyo aya, na uzingatiwa tafsiri hii kuwa ni tafsiri iliyochambua tena iliyokuwa nzuri ya maneno ya shekhe katika majina ya Allah na sifa zake. Ndani humu amenyambua majina ya Allah na sifa zake. Nani risalatu fil usuli ila al-qamar tubi'a dhimnu majmu'a rasail fil aqidah. Kitabu kingine hicho na cha mwisho kabisa, bil idafati ila fatawa ash-shaykh fil aqidah wallati tubi'at akthar min marratin dhimna kutub al-fatawa lahu wa fil majallat wa suhfi. Kitabu cha mwisho kabisa hicho kimepatikana kwa njia kule kutoa kwa fatawa, watu wakadhibiti zile fatawa zake wakaziweka katika kitabu kimoja kikawa ni katika majumuu ya rasaili zake. Sheikh Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'an. Hii habari yake fupi inayomzingatia yeye kama faqihu hadhihi al-umma kwa zama zetu hizi. Na mwanachuoni huyu amekufa miaka ya karibuni mwaka wa 99 rahimahullah rahmatan wasi'a, kipindi ambacho alikufa na wachuoni wengi sana, Mashaikh Ibn Baz, Albani na wengineo. Sheikh ana juhudi kubwa sana, na miongoni mwa juhudi ambayo amefanya tutakayokuja kuiona ni hii inayopatikana katika hichi kitabu cha Lum'at al-I'tiqad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.